dentro de nosas actividades, pois faremos. Muy bien, muy bien. Aparte de ese especial que fixestes con respecto ao Entroido, tamén sí. Acabas de mencionar que tamén publicades algún que outro, non? Sí. Especial. Sí, vamos a ver. Como vos moi ben sabedes, Galicia vive e pivota moito en torno ás súas romerías, en torno ás súas festas, en torno ao seu mundo natural, que Galicia, si me permitides, é un parque natural e un museo conxunto. Cruzados sí, unhas carreteras. A xente non o ve, a xente dice, ui, cruzados. Perdón, dime. Eu que nos estamos no barco de Valdeorras, tamén temos outra relación en Ourense, pero ahora mismo estamos no barco de Valdeorras. ¿No? Sí. Nos, pues, para ir a Costa, para ir a Vigo, para ir a Coruña, para ir a Santiago, temos que cruzar. E eu cando a xente dice, pero se vive un parque natural, Galicia é un parque natural. Sí, sí. De vez en cuando ves un pueblo que es bonito, ves una ciudad sí, sí, sí. Que es bonita, ves los cascos bellos que son bonitos, permitidme que presuma de Galicia, pero es un sitio así. Sí, sí, sí, sí. Entonces, no sé qué estaba diciendo que a cruzar esto. Pues os especiales de Don. Que nos, sobre el tema de estas festas de las romerías, pues a nos permítenos dos cosas. Dar a conocer a tradición e a cultura desa festa, desa romería, os restos dos ciudadanos, dos vecinos, que están fora de outros pueblos, e ao mesmo tempo, nos en torno a eso, pois que somos un periódico privado, non temos financiación pública, pois vamos aos locales deses, ou íbamos, porque agora estamos como estamos, aos locales desa vila, dese ayuntamiento, e dicimos, oye, vamos a facer unha información amplia sobre esta comarca, ponnos un anuncio. Entón, ponnos anuncios pequenos, os autónomos, e deso un pouco somos capaces de subsistir. E a xente confía en nos porque lle gusta a información que facemos, porque falamos de, do próximo. O mellor falamos de que non son conscientes de que ten un árbol que está declarado un monumento natural ao lado da casa, e nos ponemos un valor. Hai un bosque de non sei que non hai un parque natural aí no concello de Rubiá, pois nos ponemos un valor. A vía nova que atravesa, que vai de Braga a Astorga, que atravesa toda a provincia de Ourense, pois nos poñémola, intentamos poñela en valor. E así, solamente. Entón, a xente é consciente de que dar a conocer o que temos. Sí, claro. Por eso seguimos existindo, senón non seguiremos. Ah, como ben dicías antes, pois que Galicia é un xardín. Eu onte precisamente recibí unha visita moi grata e entón, pois, aquilo que me dice, hombre, claro, había moitos anos que non nos víamos, unos 30, e era un cativiño, e entón, pois, veu unha visita. E o caso é que me dixo, Galicia, dice, eso que eu, vaya, nacín, pero criei-me fora e tal, bueno, pero o caso é que me dixo, Galicia é un xardín, porque, mira, ti vas a un sitio, nada máis que estira a man, colles unha pera dunha pireira, vas a outro sitio e apañas unha castaña, vas a outro sitio e tens amoras. Sí. Por iso digo que Galicia é un xardín que non o coñecemos. E se vas a costa, colles un percebe. Sí, bueno, con dificultades, pero sí, posiblemente o mío pode ser. Carlos, quería sí. De decir, bueno, centrádevos somente na provincia de Ourense ou tamén achegádevos ao Courel ou a Lugo, ou Pontevedra ou a Coruña? Sobre todo, nos centramos na provincia de Ourense, yo sur de Lugo. Quiroga, concello máis adiante, bueno, un pouco Courel, pero non moito. Este sábado estamos no Courel facendo unha ruta, non? Porque na última página do periódico, mentras antes non se podía, por exemplo, sempre facemos unha ruta de natureza. Para mostrar a xente os encantos que ten, non? Entón, esta última fixámoslo no concello de Folgoso do Courel, non? Folgoso do Courel. Sí, moi famoso precisamente non somente por a súa vegetación e por senón sí, tamén hasta por as castañas e a festa das castañas que ten sí, a pizza, non? Sí, señor, sí. A pizza que se fai en un pueblo ahora non sabe onde. Que é moi caramba, non sabe, non me acordo. Pois é unha pizza estupenda. A xente pasou fenomenal. Muy bien, hay mucha gente de la costa esa, porque hay una gente que en casas de segundas residencias en esa zona, entonces É unha festa incluso non só de gastronómica, é unha festa cultural. Ali, sí, sí. Unha señora de a librería Celia de Quiroga que pon ali un puesto ese día, que vai encima dun carro, debaixo dunha tenda, e vende máis libros que casi na mitad do ano. Sí. A xente que acude é unha xente con nivel. Non é unha, non é unha festa de sol de comer. Depois tamén se comata a casa, sí, bueno, igual, non te preocupes. Moitos deles son importantes e interesantísimos. Romeol, Seiba, bueno, hai moitísimos, moitísimos, sí, que paga a pena visitar e, como ti dís, pues, facer unha pequena ruta por aquela zona. Sí, sí, sí. Aparte, son os pueblos que están, están restaurando con gusto e a xente preocupase e mantén a estrutura do pueblo. Ahora mismo, desde a asociación, de la asociación que hai, crearon unhas rutas paleozoicas que son únicas en España, creo. Sí, sí, sí. Por la, la estructura donde sacan. Uh-huh. Paleozoicas, por donde sacaron, por la época en que sacaron a pedra para facer as construccións. Sí, sí. Paleozoicas. Sí, sí, sí. En o Concello de Ribadesí que se poden facer con coche porque están distantes, pero son para atracción turística de outra población. Sí, sí, para facer turismo e todo eso, para visita turista. Sí, moi ben. Visita turística. Pois é un, bueno, unha honra e un placer falar contigo, saber de ese traballo que estades a publicar e poñer en valor as nosas, bueno, pues, as nosas cidades, os nosos povos, e precisamente o rural é o que menos coñecido. E iso que o temos a man, menos coñecido por os propios cidadáns galegos, non? Sí, sí, efectivamente. É dicir, en Galicia, desde o meu punto de vista, ustedes desde aí darán outra perspectiva, aparte de que vayan por aquí, pero Galicia ten un problema, é que a costa e o interior non se coñece. Non son suficientemente coñecidos. Sí, sí, sí. Por eso, eu, cando nos vamos á costa, eu, sobre todo, por razón de traballo, cando a costa veña aquí, ah, que bonito, é dicir, tiñamos que ir todos un pouco máis na da man para as administracións defender os intereses conxuntos. E ir nos mellor a todos. Se non un van por un lado, outros intentan ir por outro, bueno, pues, cando se dividen as cousas, non se consiguen os objetivos que se pretenden. Claro. Sí, desde logo. Claro que sí. Outra das cousas das que me fixen nas vosas publicacións é a posta en valor de cousas que no rural se poden disfrutar, o a mel, por exemplo, os queixos e a gastronomía propia, sí, digamos, familiar, non? Non somente tradicional, uh-huh, senón tamén moi familiar, non? Sí, é dicir, ahora mismo eso está indo un pouco máis, a verdad que con esta pandemia a xente que ten capacidades tanto artesanales como de producción, es decir, ahora hay muchos mozos no entorno de Valdeorras que lo conocen, en la zona de Viana, por ahí, hay muchos mozos dedicados al cultivo de mel. Por ejemplo. Ah, sí. Pero de verdad, o sea, gente que está viviendo bien la mel. Hay algunos que viven muy bien, otros viven y otros están empezando. Es decir, hay una cultura en torno a eso. Entonces, y artesanos, también otro día me comentaba en Fogoso, una chica, también no sé dónde ven, es artesana, que instaló allí. Entonces, desde allí vende a través de las redes, vende para afuera, es decir. Uh-huh. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Ahí eu coñezo ali perto de Viana do Bolo, precisamente en Benvibre, un grande productor de... Exactamente, ese é un dos millones. Un grande productor de mel, sí, un extraordinario, toneladas de mel. Toneladas de mel. Y eu tamén conozco aquí abaixo, na rúa, outra persona que tamén entrevistamos, que él saca, bueno, non sei se saben como vai o tema da mel, con paneles e cuadros, non? Sí. Dos comer novas, pois sí, sí. Manda trailers de comeas a que non se percule en Ourense, trailers. A desa tabla non manda, non fai el. Mando ali, volvillas os cuatro libros e volvillas a comer. Como se fora a transhumancia, non? Digamos, da propia colmea. Sí. Dice usted, e este que lle digo eu, fan transhumancia.